Jo feia uns macarrons perquè fèiem un dinar entre tres cases. Jo portava el manillar amb una mà, la plata de macarrons amb l'altra. Era aquell carrer que fa tanta pendent. I vam anar per a terra, jo, macarrons i bicicleta.